GH+. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś mija 20. rocznica śmierci Marka Sandmana, wokalisty, lidera, gitarzysty basowego, gitarzysty, krótko mówiąc, multiinstrumentalisty, przede wszystkim w zespole Morphine. Było też kilka pomniejszych grup, ale zdecydowanie mniej interesujących od tej macierzystej formacji Marka, czyli Morphine. Czy to artysta wybitny, czy genialny? Może to są za wielkie słowa, ale na pewno nietuzinkowy i bardzo, bardzo ważny dla nie tylko amerykańskiej muzyki rockowej i też jazz rockowej lat 90. Mark Sandman urodził się 24 września 1952 roku w Newton w stanie Massachusetts, a zmarł niestety 3 lipca 1999 roku w wieku zaledwie 46 lat na atak serca we Włoszech. Krótko, zwłaszcza, że dosyć późno zaczął nagrywać, to też zostały po nim właściwie, jeśli chodzi o nagrania, wydane za życia raptem 4 albumy. Później jeszcze były różnego rodzaju wydawnictwa pośmiertne. Będę o tym mówił w dalszej części programu. Teraz już pora na muzykę. Przypomnę, że grupa Morphine powstała na przełomie roku 91-92.

Cause you're just like me. You're just like me. And I know just like me. You're just like me. And I know Morphine z płyty Good, debiutancki album, który ukazał się pierwotnie w roku 1992, może koniec 91, nakładem małej oficyny Accurate. Dopiero później, pod wpływem sukcesu drugiego albumu, płyta została wydana po raz drugi, powtórnie, tym razem już przez Ryko Discs, którą to wytwórnią po pierwszym albumie podpisała kontrakt nagraniowy, krótko mówiąc. Natomiast jeszcze wracając do początków, to Mark Sandman no, miał za sobą dosyć ciekawe przejścia, zanim został zawodowym muzykiem, dlatego że na przykład był taksówkarzem. I z tym też wiąże się dosyć przykra historia, dlatego że jako taksówkarz został obrabowany i dźgnięty nożem w klatkę piersiową. Także mało sympatyczna, to właściwie eufemizm, bardzo przykra, krótko mówiąc, historia. Całe szczęście nie skończyła się tragicznie. W dosyć młodym wieku też musiał się pogodzić ze śmiercią dwóch braci i te wydarzenia no, bez wątpienia miały wpływ na jego całe życie późniejsze, no i też nie ma co się oszukiwać również na muzykę, na to, co i jak tworzył. Natomiast jeśli chodzi o kwestie właśnie bardziej muzyczne, no przede wszystkim baryton, to już pewnie Państwo słyszeli. Niedawno Scott Walker jako właściciel barytonu, dzisiaj Mark Sandman. Był też bardzo zdolnym konstruktorem instrumentów, tak to można chyba ująć, dlatego że sam konstruował swoje gitary. Zaczynał od gitary basowej jednostrunowej, proszę zwrócić na to uwagę. Później dodał drugą, później jeszcze trzecią strunę. Później basową zamienił na strunę klasyczną z gitary oczywiście elektrycznej. Później czasami sięgał również po gitarę, ale to były naprawdę sporadyczne sytuacje i jak coś się wydarzy dzisiaj muzycznie pod tym względem, to ja Państwu dam znać. I grał na tym basie, nazwijmy to, dwustronowym najczęściej, również techniką slide, także no, sporo się działo, jeśli chodzi o instrumenty w jego życiu artystycznym. Teksty często depresyjne, dlatego też wspominałem o tych trudnych chwilach w życiu prywatnym. A czym się inspirował? No na przykład bitnikami, Kerouakiem chyba w stopniu największym. No i dodam może jeszcze, że był dosyć trudnym rozmówcą i poza muzyką trudno było cokolwiek od niego wyciągnąć. Drugą bardzo ważną postacią w grupie Morphine był Dana Colley, saksofonista, głównie barytonowy. Zaczynał od tenorowego saksofonu, później skoncentrował się na barytonowym, czasami sięgał po sopranowy. No to już jak tyle faktów Państwu podałem, to możemy przejść do muzyki i do tej najważniejszej chyba, przynajmniej dla wielu najważniejszej, przełomowej bez wątpienia płyty Cure for Pain. Last night I told a stranger all about you. They smiled patiently with disbelief. I always knew you would succeed no matter what you tried. And I know you did it all in spite of me. Step up on your way. Proud to be a part of your illustrious career. And I know you did it all in spite of me. In spite of me. Late last night I saw you in my living room. You seemed so close but yet so cool. For a long time I thought that you'd be coming back to me. Those kind of thoughts can be so cruel. So cruel. Mark Sandman z kolegami potrafili naprawdę stworzyć nastrój wyjątkowy, co mam nadzieję było słychać. I w pierwszym z prezentowanych przed chwilą utworów, czyli In Spite of Me, Mark sięgnął właśnie po sześciostrunową gitarę, co jak mówiłem, rzadko bardzo się zdarzało. Cudowny utwór, skądinąd taka perełka króciutka, ale naprawdę pełna uroku. In Spite of Me, a później Let's Take a Trip Together. Oba utwory pochodzą z drugiej płyty grupy Morphine, Cure for Pain, która ukazała się jesienią 1993 roku i okazała się wielkim sukcesem, może nie tyle komercyjnym, ale artystycznym. To przede wszystkim komercyjnym w pewnym stopniu również dlatego, że dosyć szybko osiągnęła status sprzedaży 300 tysięcy egzemplarzy, co jak na tego rodzaju muzykę, no zgoła jednak niekomercyjną, to był naprawdę solidny, bardzo solidny wynik i stąd też pomysł na wydanie czy też reedycję pierwszego albumu Good przez wytwórnię Rykodisc. Płycie Cure for Pain oczywiście towarzyszyło tournée i to bardzo długie tournée zarówno po Ameryce Północnej, jak i Europie. Doszedł nowy perkusista w międzyczasie, Jerome Dupree tylko w niektórych nagraniach uczestniczył, Billy Conway w pozostałych, no ale to są już didaskalia. Z płyty Cure for Pain teraz już trochę inne klimaty. I'm gonna write a book about yours truly. Oh, I'm so interesting, I'm so great. I'm really just a fuck up and it's such a waste to burn down these walls around me, flexing like a heartbeat. We don't like to speak, don't talk to me for about a week. I'm sorry, it just hurts to explain. There's something going on that makes my guts ache. I got guilt, I got fear, I got regret. I'm just a panic-stricken waste, I'm such a jerk. I was honest, I swear, the last thing I wanna do. Honest, I swear, the last thing I wanna do is ever cause you pain. We'll be right back. Head with Wings, a wcześniej I'm Free Now. Dwa utwory z albumu Cure for Pain. Przypominam, że słuchamy grupy Morfina. Cure for Pain to, jeśli chodzi o ten zespół, no to płyta przełomowa, no i też nowatorska, o czym już wspominałem. Co jeszcze? No, płyta na tyle została ciepło przyjęta przez media muzyczne w Stanach Zjednoczonych, że utwory, fragmenty utworów wykorzystywano przy różnych okazjach, w różnych programach telewizyjnych, na przykład w Rodzinie Soprano skorzystano z utworu z tej płyty. W jednym z odcinków serialu Beavis and Butthead i naprawdę jeszcze kilku innych. Także sporo się działo wtedy. Duże tournée i wreszcie na początku 1995 roku ukazała się trzecia płyta grupy Morfin zatytułowana Yes. I ta płyta zaczyna się no przebojowo może trochę też, ale przede wszystkim mocno. Honey white,

Super Sex, a wcześniej Honey White, utwory z trzeciego albumu w dyskografii grupy Morphine, Yes, rok 1995. Płyta spotkała się z może nieco mniej ciepłym przyjęciem, być może dlatego, że była fragmentami trochę trudniejsza, bardziej awangardowa, ale ja osobiście postawiłbym je na półce na tym samym poziomie, krótko mówiąc, wysokim. Przed nami kolejne fragmenty z płyty Yes, troszkę inne w klimacie, zresztą to różnie, to się zmienia w zależności od utworu, jak pewnie Państwo zwrócili uwagę. Pierwszy z nich nosi tytuł Whisper. right for you. If you can't decide where to go with your life, you just don't know where to spend your time. If you can't decide where to go with your life, I'm sure you'll do whatever's right. I've always known you were incredibly bright. Get in your go-kart and go, little sister. Get in your go-kart and go. Get in your go-kart and go, little sister. Get in your go-kart and go. Get in your go-kart and go, little sister. Get in your go-kart and go. Get in your go-kart and go, little sister. Get in your go-kart and go. And then swing your swift sword, sister. Swing your swift sword now. Swing your swift sword, sister, sister. Swing your swift sword now. Swing your swift sword, sister. Swing your swift sword now. Swing your swift sword, sister, sister, sister. Never going back, never going back to you. I'm never gonna see you again. I'm never gonna dig out your picture. I'm never gonna look you up someday. Life is very short. You don't love me anymore, so I'm never gonna Kolejne po In Spite of Me akustyczne cacko w dorobku Marka Sandmana, Gone for Good, a wcześniej Yes, utwór tytułowy z płyty, i Whisper. 1995 rok, płyta Yes, oczywiście grupa Morphine. Po wydaniu tej płyty zrobiło się już na tyle głośno o zespole, że zainteresowały się nim większe wytwórnie i ostatecznie grupa Morphine podpisała kontrakt nagraniowy z DreamWorks. Swoją drogą to była wytwórnia, która dopiero startowała, i płyta, kolejna płyta zespołu Morphine była jednym z pierwszych wydawnictw DreamWorks, obok na przykład Beautiful Freak, Eels czy George'a Michaela Older. Mowa o płycie Like Swimming. Album ukazał się w roku 1997, mimo tego, że został odnotowany na amerykańskiej liście przebojów albumowych, to niestety już poziomem w całości przynajmniej poprzednim albumom grupy Morfin nie dorównywał. No ale to, że nie dorównywał tym świetnym płytom, to nie znaczy, że to była płyta nieudana. Wcale, wcale nie. Happens, angels. just a sound. Crossed into a valley so dark that when I look back, I can't see where I began. I can't see my hands. I don't even know if my eyes are open. In the morning, I was by the sea, and I swam out as far as I could swim until I was too tired to swim anymore. And then I floated and tried to get my strength back. And then an empty box came floating by. An empty box, and I crawled inside. Half in the shadows, half in the husky moonlight. Potion. Mark Sandman również odpowiedzialny za brzmienie instrumentów klawiszowych, które było przez moment słychać. Słuchaliśmy fragmentów płyty Like Swimming. W trakcie trasy koncertowej europejskiej we Włoszech 3 lipca 1999 roku Mark Sandman przewrócił się w trakcie koncertu zespołu Morphine i zmarł na atak serca w wieku zaledwie 46 lat. Wielka szkoda. Pośmiertnie ukazały się różne wydawnictwa. Tym pierwszym była płyta The Night, która pojawiła się na rynku w roku 2000 i teraz z niej Souvenir. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc.